nekat atat dafa dikke bin nabi ci yen bibnin laha manam dafa dikke domam manam dafa indi domam ab bibnin ab dom laha bo xamne bu ko ñeel saghirin bu ndaw lam yaqul ta'am lek musta lek ñam manam lek gul ñam ila rasulillah ci yerente ya ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fa ajlasahu mudad ko togal rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fi hijrihi ci negam ba fa bala mudadi saw ala saw bi ci kaw yerem fa daa mudadi wo dadi lat bima intim ndokh fa nadahu mudad ko wis walam yaxsiru ci raxasuko manam li mom moy riwaya bi nga xamantene manam moy bi ñew ci sahihu imam al bukhari rahimahullah niki nonu amna benen yeneen riwaya yo xamantene ci ay woute yu ndaw yo xamantene ñew lu ci sahihu imam muslim rahimahullah waye amma niko nga xamantene non la ko jangakat bi jange ñewul ni ci sahihu imam al bukhari du ci sahihu imam muslim rahmatullahi alayhima bi mom moy ni nga xam manam mu ne kon am umul qais hadith bi ni manam kon imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dafna hadathana abdullah ibn yusuf at-tirmidhi qala akhbarana malik an ibn shihab عن عبيد الله ابن عبد الله عن ام قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها انها اتت بابن لها صغيرا كون مو جيلكو تي عبد الله بن يوسف التنيسي موي سيرينم بو سي وو خامتاني لو باري تي لو خامتاني داف كاي سولو تي حديث يو خامتاني دانيو نيك تي موثا امام مالك رحمه الله تعالى موم تي موم لوف كاي جيل لاكاي جيل mot abdullah ibn yusuf at-tirmidhi bok na ci ñinga xamantene sen muwatta manam sen riwayatu muwatta bok na ci riwayat yi nga xamantene ñom ñoy yi gëna deugar motax manam imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala di yitté wo ci diko solo ci mom lu ci bari bari amma ki nga xamantene mom mo imam malik mom mo dot bi nga xamantene deful laaj mom moy kan comme ni nga xamne nonu la ko imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala waxe won buñ iza zikira al-ilm fa malikun an-najm buñu tuddé walu xam xam rek xam len ni malik moy biddew bi rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a bu fekkene te mom moy imam darul hijra imam bi nga xamantene mom mo incarné xam xamu madina mom moy imam ñi nga xamantene ñom ñoy fuqaha yi nga xamne ñom lañu tuddé al-malikiyya ñom ñi nga xamantene ñom manam mom lañ ko askatale mom imam malik ibn anas rahmahullahu ta'ala rahmatan wasi'a manam kon mom mu jere an ibn shihab manam an az-zuhri mom moy ibn shihab az-zuhri manam mom moy muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn ubaydillah ibn harith ibn zuhrata mom moy kon motax ñu nan ko az-zuhri manam zuhrata bel mom motax ñu nan ko az-zuhri mom ak yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñom ay mbokk lañ ci walu yaay yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ndax aminatu di doomi wax bin doomi abd manaf doomi zuhrata manam kon mom ñoo mom loolu mom moy mom la bokk ak mata ibn shihab ñukoy wax az-zuhri amma ki nga xamantene mom moy shihab du mamam direct waye mamam la comme ni nga xamne non lañ ko waxe sank manam mom muhammad la tuddu ibn muslim ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب وا كون لوتي لول عربي دنجكاي ديف مانام نان ديو دومي ديو فك مانام ستوم لا ولا ستات ستوم كوم ني يننتي بي صلى الله عليه وسلم انا ابن النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب مانام من ماي دومي من اب يننتي لات لولو فن دو تياخان ومن ماي دومي عبد المطلب تي مانام موم موي محمد ابن عبد المطلب niki nonu comme ni nga xamantene manam nonu lako len ci wa makkay don waxe manam buñ nan amna muhammad lañuy laaj mu ne kan ngeen di laaj doomu abdul muttalib manam mo ñu ne ko okay koku lañuy wax ala kulli hal manam kon lool dañ koy def niki nonu comme li imam malik li ibn malik wax qala muhammadun huwa ibn malik wa manam bi mi tambali alfiyam bi manam muhammad la tuddu ibn abdullah ibn malik nanko ibn malik wala rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kon boba ibn shihab az-zuhri rahimahullahu ta'ala mom mo jele ko ci ubaydullah ibn abdullah manam ibnu utbata ibnu mas'ud radiyallahu rahmatullahi alayhi manam mom mo bokk na ci fuqaha as-sab'a manam jurum ñaar fuqaha yi nga xamantene ñom ñoo nekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ci jamono tabi'i di ubbe nit ñi di len jangal seen diine manam ñooñu jurum ñaar ñooñu nak bok manam bu kok bok na ci muy ubaydullah ibn abdullah ibn utbata ibn mas'ud mom mu jele ci umu qais bint mihsan al asadiyyah radiyallahu ta'ala anha annaha atat nekat mom dafa dikke won bibnin laha manam ci domam sahirun bu ndawel lam yakul ta'am bo xamne mustalek ñam ila rasulillahi ci ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fa ajlasahu mu togal ko mu jek mu togal ko rasulullahi mom ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam fi hijrihi ci negam neena fa balam radi saw ala thawbihi ci yeram fa da'a bima mudad laj ndox fa nabahu mudad ko yusu walam yasiru ca rahasuko amma imam muslim rahimahullahu ta'ala mom dafne hadathana muhammad ibn rumh ibn muhajir mun qala akhbarana lays manam mom mun akhbarana lays te mom ma lays ibn sa'd Allays ibn Sa'd imam bi nga xamantene imam borom xam xamu fiqh bobu nga xamantene madani la won mom ak imam Malik rahmatullahi alayhi ma ñom ñoo bokkon Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom mo dekon Madinatul Munawwara bo nekkon bokkon ci fuqaha yu magi ginnaw yu mu daal dem Misra imam Allays ibn Sa'd rahimahullahu ta'ala nga xamantene manam ak ay jaloorem dafa ragne ko ba nopp bok na ci nga xamantene mom la imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala lak andak limu wax ci imam malik andak ne imam malik mom moy serignum waye bi mu demé misra ta fekk fa lays ibn sa'd fekk mu genn aduna rahimahullahu dafa reccu ana lan mom mo taxone manam fekki wuko ba pare mu bimu gisé téremi ak xam xamam bu riyatu bi nga xamantene mom la amé won mu dan ne allays afqahu min malik walakin al-hazwata li malik manam allah yu de mom mo upp xam xamu malik waye nak chance bi mom ak cieur bu mag yalla mom malik lako jox rahmatullahi ala al jami' kon manam ndax mom manam talibi imam malik rahmatullahi alayhim ñom ñu gëna def yitte talibi allah ibn sa'd rahmatullahi alayhim ala kulli hal manam imam allah yu kon manam ci mom lu muhammad ibn rumh al muhajir mom qala mom dana hadathan akhbarana laysa an ibn shihab mujal ko ci ibn shihab mudadi jël jaar kon ci ibn shihab az-zuhri rahimahullahu ta'ala mudadi ko jël ci abdullah ibn utbah ibn mas'ud manam an ummu qais rahimahullahu mujal ko ci an ummu qais bint mihsan mujal ko ci ummu qais bint mihsan bi radiyallahu ta'ala anha mom mun انها اتت بمن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مانام مون دا فا اندي نداوم مانام خاله بو نداو بو خامتاني مانام دومام لا بو خامتاني ليك غول نيام اندي كو سي يننت يالا بي نداول يالا لي صلى الله عليه وسلم نينا فوضعته في حجره مانام مودادكو توك فوضعه متك في حجره تي نيك يننتي بي صلى الله عليه وسلم نينا لك فبال مودادي سو على وا مسو نينا ابر مودان قال من فما عدا ان نضح عليه مانام فما عدا ويسول رك ان نضح عليه ني دافتي وي داف كو ويس فوالا niki nonu manam jeli nako ci yeneene isnad te bok na ci fi muy wax nan hadathana manam ci benen isnad bi nga xamantene mom lako imam muslim rahimahullahu ta'ala solo manam muné hadathana yahya manam te mom moy yahya ibn yahya at-tamimi muné wa abu bakr ibn abi shayba te moy abdullah ibn muhammad mom abdullah lu tudon papam tudon muhammad manam kon moy abu bakr ibn abi shayba manam rahimahullahu ta'ala borom musannaf bi yahya ibn yahya manam moy rayhanatu naysabur comme ni nga xamantene non lañ ko doon gisee ci hadith yu bari yo xamantene wessu nañ manam wa amr na naqit koku tamit doon ñukoy presenter ndax hadith biñu wessu rek manam mom moko solo won ci imam muslim rahimahullah munawa zuhair ibn harb mom tamit solo nañ ko manam moy abu khaysama an-nasa'i rahimahullah ñom ñep jami'an mu ne and ibn uyayna te ñu jël ko ci ibn uyayna te ibn uyayna to mom moy sufyan ibn uyayna rahimahullahu ta'ala moy faqih wa makkah manam moy borom xam xamu fiqh wa makkah manam bo xolé ñet ñi nga xamantene ñom lañu tuddu ñom ñu jël ci imam az-zuhri rahimahullahu ndax ali ibn uyayna mu ne an az-zuhri an ibn shihab az-zuhri manam ñu jël ko ci ibn shihab az-zuhri rahimahullahu ta'ala ci isnad mu ne akhbar mu ne anna manam um qais bint mihsan manam radiyallahu ta'ala anha akhbaratu manam mom mi nga xamantene non an ubaydullah ibn utbah ibn mas'ud manam mom mu jele ci rahimahullahu ta'ala mu jele ci utbah ke mu jele ci um qais bint mihsan mu ne wa kanat ukhtu ukasha bint ibn mihsan manam mom frère ukasha la insha Allah ta'ala dina ñew ci leral ko manam frère Ukasha ibn Mihsan mu ne wa ngonal ni sa lati bayana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bok na ci jigeen ñi xamantene dañu jaayante won ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mu ne annaha asad ibn Allah saghir wa ne dafa indi doomam jo xamantene dafa ndawé nga xamantene jottu ci lek ñam neena mu ne way neena bi nga xam mu ne fa bala neena ba mu sawé nak han ala sawbi ci yereem han neena fa neena fa daa nabi sallallahu alayhi wasallam mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daa laj bi ma inti ndox mu ne fa daa bi ma in mu ne farasha alayhi wala farashahu mu daa ko wis mu ne walam yafsilhu ghasla te raxasu ko ak raxas manam kon lol manam yi manam mom moy isnad yi nga xamanteni niki manam farasha alayhi rek la astaghfirullah farasha alayhi la wax mu dal koy wiss bi am walam yaghsiluhu ghasla mom moy bim nan hadathana harmalata ibn yahya te mom moy harmalata ibn yahya at-tujibi munan ibn wahb mu jele ko ci abdullah ibn wahb di talib imam malik an yunus mu jele ko ci yunus te mom moy yunus ibn yazid al-ayli mu jele ko an az-zuhri wa kay mom mo joxe manam detaay bi mala wax sank te mo ne daf ko mune daf ko raxas daf ko wiss waye raxas ko ak raxas kon ala kulli hal lol monam ci gatal dal lol mom moy li nga xamantene mom mo aju ci walu hadith bi ci walu isnadi amma li nga xamantene manam mom moy ban manam askanonte la hadith bi askanonte ak buntu bi nga xamantene mom lañu nek koku bor manam bon buñu xolé li nga xamantene manam bu fekkentene dañu dimbi le fait manam lepp lu aju ci taharatul hadath dañuy gis ne ci taharatul khabath manam mom motax kon ñu daal tek buntu bi ñu daal koy tuddé babul fil madhi wa ghayri buntu bi nga xamantene ci walu masjid lay wax ak leneen manam li nga xamantene kon sobe la niki no bu génné ci nit ki ak bu ko dalé ana lan moy atem manam ci loolu lay wax manam kon bu boba manam lambona taharatul hadath ga wa taharatul khabath lu gëna lambo manam kon manam bu boba dañ nan la hadith bi nga xamantene mom moy bu ñeek bu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bi da fay leral bu fekenteene manam sobe dafa genné ci nit niki nonu daf ko laal te mu yek ko mu leer ko ni li sobe la genné na ci nit ki wala li sobe la laal na nit ki ana nan lay réagir lool manam kon mom la indé hadith bi nga xamantene mom moy hadith bu ñeek bi te moy hadith Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu gissoon niki nonu ñaarel hadith bi nga xamantene moy hadith bi ñu wéssu té mom moy hadith Abdullah ibn Zayd ibn Asim al-Mazini radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene daf daan wax nan shukriya jambat nañ ila nabi ci yenente bi sallallahu jëme ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ar-rajul waaja nga xamantene mom yukhayyalu ilayhi dañuy def dañ koy def lé diko xayal né annahu né ko mom ko yajidu day daj ash-shay ambil mu salati ci julé gi qala yananti bi sallallahu alayhi wa sallam dan la yansarif bu mu dem de hatta yasma'a mbete xana mu deg sawtan aw kaddu aw wala bok yaji dama la do dat rihan aw khat lolo hadith bobu nonu kon daf ko indi fi manam mom imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala daf ko indi ngir leral manam ne bu fekenteene nit ki da fay siki saka ci sobe laal nako wala sobe genni na ci mom wala sobe laal nako ana lan lay def manam su fekkentene dafa siki saka bu ñëkk bi moy su fekke daf ko wuur bi ci dess moy su fekke daf ko siki saka legi nak fi ni manam mu daal indi yenen ñaari hadith yi te manam mom moy hadithu um qais bint mihsan al-asadiyyah radiyallahu ta'ala anha ak hadithu ya aisha radiyallahu ta'ala anha yi daal ci leral manam li nga xamantene manam mom mo aju ci sobe manam yan ñoy sobe ak yan ñodul sobe ak it yan lañu jéggel ci sobe ak yan lañu dul jéggel ak sobe nañ leen ni dindé mu daal di koy continuer ci yeneen ñaari hadith yi nga xamantene ñom ñoy wéssu manam hadith bu ci nekk mu indi woné sobe nan lañ koy dindé loolu manam insha Allah ta'ala mom moy toftale gi nga xamantene mom motax al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a daal di indi hadith bi ni daal koy tek ci place bi manam ngir ñettale ko hadith bi ni insha Allah ta'ala dinañ ci gis yenn ci ay masail yo xamantene dañuy aju ci ay sobe yo xamantene dañuy jinn ci doomu adamay ak yi nga xamantene manam mo xam dañuy jaare ci yoon yi nga xamantene yoon yoyu manam yoon la yu suñu borom subhanahu wa ta'ala bënn ngir mbir di fa génné manam ngir wala bok dañuy jaare fenen ala kulli hal lepp lu génné ci nit mo xam sobe la wala du sobe ana lan mom moy atem wala bok lan bu boba tam ak bu nekké ci yenen njaay alli manam ci yenen animoy anam ndax yoyu sobe lañ doon wala det ak yu mel non insha Allah ta'ala dinañ ko gis ci suñu hadith bi bu ñu yexé ci hadith yaa Aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamantene mok suñu hadith bi dañu nuro daanaka ben rek lañ manam bu boba dinañ ko gis ana nan lañi dindé yoyu le sobe ak wala nan lañi dindé yoyu sobe ak tamit yan lañi jéggelé ci ay sobe kon manam ummu qais bint munan ummu qais jël nañ ci ummu qais bint mihsan al asadiyya radiyallahu ta'ala anha manam bok na ci doomu banu khuzaima mata banu asad ibn khuzaima manam comme ni nga xamantene nonu nekké ci riwayatu sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala bi ñu la wax sank manam mom mu ne dafa bok ci doomu ci dafa ñu jaayante won ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam ummu qais bint mihsan bok ci ñu jaayante won ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye fekkon nako mu tuup ci lu jitt nekkon julit ci makkatul mukarrama nige nonu manam ummu qais bint mihsan radiyallahu ta'ala anha kon sœur la manam ci ki nga xamantene mom lañ wax Ukasha ibn Mihsan radiyallahu ta'ala anhu mom moy nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon na amna jurum ñaar fukki jooni nit yo xamantene dañ son xet wi laj dañuy dugg aljana te kenn du len regle kenn du len hisab kenn du len wax dara kenn du len mbugal kenn du len def dara ñom dañuy ñew rek dugg aljana nonu ñu bu boba nak manam mom mo ni won Ukasha mo jugon radiyallahu anhu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal mo bok ci ñooñu mu ne ko yow ci wa mu ñaan ko kon ci ñooñu go baax la da nga bok ci ñoon mu keneen da du jog yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dal ko Ukasha de jitu na la ci Ukasha bobu la radiyallahu ta'ala anhu manam mom sœur la ci ki nga xamantene mom moy ummu qais bint mihsan amma ummu qais bint mihsan radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene manam mom moy ki solo suñu hadith bi mom solo nañ lu tollok ñaar fukki hadith ak jur ak ñent ci ay hadith yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom amma al hafiz ibn abd al bar rahimahullah ta'ala neena juzamu la tudon radiyallahu ta'ala anha waya as-suhayli rahimahullah neena aminata la tudon waya nak li nga xamanteni waya dal li nga xamanteni mom la siwe te lolu lañ ko xame mom moy ummu qais bint mihsan radiyallahu ta'ala anha al asadiyya manam lu fek ñu wax na al asadiyya manam dafa fek ni mu bok ci banu asad manam basmu banu asad moy doomu manam mbolo ñi nga xamanteni asad moy sen mam te asad manam ibn khuzaima kokhu moy sen mam lol motax ñu tuddé ñu nan ko al asadiyya manam kon radiyallahu ta'ala anha wa ardaha waj'al ala al jannati maswaha wa ma'waha mom dafa wax nan annaha nakat mom neena atat dafa dikke dafa indi won bi min laha ci ab domam manam ibnu moy dom bo xamantene dom bu gor la waye kenn du wax ibnu te fek dom bu jigen la ibnu bu do dom du jigen ibnatu lañuy wax manam mom moy bint manam mom lañuy wax dom du jigen niki nonu su fekenteene amma al walad nak manam walad mom dom manam def nako wax gor ak jigen lolou motax suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ wax ne yusikumullahu fi awladikum lizakari mithlu hadhil unthayaini suñu borom subhanahu wa ta'ala neena yusikumullahu yalla mi ngi len di denk fi awladikum ci sen dom yi muy pluriel walad mun lizakari neelna gor ni mithlu lu tolok manam kemuk hadhil unthayaini ciiruk ñaari jigen bu fekenteene manam ci walu ndono la motax ñuy wax manam su fekkentene kon nit ki dafa genn aduna bayyi fi ay dom yu gor ak dom yu jigen cieur yi nga xamantene mom la dom yi wara amé ci walu mirage bi buñ ci genné yenen cieur yi manam cieuru ndayam ak bayam wala cieuru ñi nga xamantene ñom ñoy ay soxnam manam bu boba legui mu dal di dess ciiru doomi nak boba dañuy jël goor bu nek manam ñu dañ koy dañuy xol nit ñi nombre de jigen ñi jigen bu nek ñu konté ko ñaar legui jigen bu nek dañ koy konté ñaar goor bu nek ñu konté ko ben legui nak ha légi nak suko défé après ñu daal dikoy diviser par nombre biñu am légui nak ñu daal di jël nak ciir ben liñuy am nak ñu daal di jël ben ciir bu né ñu jox ñaari ciir yu né ñu jox goor ben bi bu né ñu jox jigen nono lañuy def manam lolu manam motax manam li nga xamné daal mom lañ ci djublu won manam moy baatu walat dañ koy wax goor niki nono dañ koy wax jigen waye amma baatu ibnu mom goor rek lañ koy wax lolu manam kon ci lañuy xamé ni xalé bi mom xalé bu goor la won comme ni waye nak a xale bu goor bi comme ni mu nekké ci riwayat imam an-nasa'i rahimahullah niki nonu nek na ci yeneene téré hadith nga xamantene mom dañu wax né xale bobu dafa genn aduna ci dundum mom manam dund yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam xale bi dal dafa nek xale bo xamantene jottuta mag jottuta dafa téla genn aduna waye xale bi manam turum nak amma turum comme le imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala wax manam neena turum xawma kenn ku ko tuddu manam kon xamul kenn ko xamantene wax na xale bobu nan la tuddon motax amna nek legi motax dal ala kulli hal motax dañuy wax ibn qais bi motax lolou lañuy wax ibn qais lolou rek lañu xamal xale bi ci walu dakantal manam laha ñel nako manam lolou batu laha manam ñel nako ha gogou manam day tek tele ne kok ci jigen lay delu manam ci qais ibn mam ci qais lay delu radiyallahu ta'ala anha manam la ñel nako ha manam ñel na ha qais manam kon xale bogou domam la mom manam domam la doomu kenen ngir yo baña defene dañ dafa jël kenn ci doomu sœuram yi wala doomu fréram yi wala yu mel nonu indil ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waye nak saghir ku ndaw la manam ku ndaw la manam saghir moy ku ndaw kon manam mom moy contraire kabir mom moy ku mak manam kon lolou limi tekki mom moy ku ndaw la manam kon domam la ba nopi ku ndaw la ba pare tekte lawu legi nak manam ngir meuna gëna meuna teunk mbir mi mu daadi wax lam yaqul taama masuta lek ñam manam ngir bañ nit ñi fogné dafa do manam koku xalé la bo xamanteni daf ko téy xëccuk manam téy japp ci loxo bi muy dox wala yu démé nek non ndax